ministrul justiției se întoarce cu două zile mai devreme decât era programat din Japonia, colegii au cerut să revină pentru a o pedepsi de urgență pe Laura Codruța Chioveși. Am raportul privind activitatea DNA-ului întocmit și îl pot prezenta oricând. Ce preocupări au parlamentarii? Azi la Camera Deputaților se dă votul final pentru un proiect de lege care interzice orele de educație sexuală în școli. O altă opinie expusă în proiect este cea a unui preot care spune că, citez, de multe ori lumea confundă a educa sexual cu a-l educa să facă sex. A început o perioadă relativ dificilă pentru bărbați, mersul intens la cumpărături pentru sărbătorile din 14 și 24 februarie, 1 și 8 martie. Cum moda se schimbă în fiecare an, în trend sunt cadourile formate din sejururi sau bilete de avion. Și astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Radioului. 25 years ago, my grandfather broadcast the first of these Christmas messages. Alo, alo, aici radio. Prognoza meteo pentru început. Plouă slabă acum în Banat și Crișana. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 0 și 10 grade. Va continua să plouă în vestul și în sud-vestul țării, iar la munte pe arii restrânse vor fi Lapoviță și ninsori. Va mai fi vânt pe crestele montane și în sud-vest. În București acum 8 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Atacul regizat la adresa Direcției Naționale Anticorupție continuă și o spun chiar procurorii anticorupție, cei atacați de actuala guvernare. Procurorii denunță faptul că politicieni anchetați, foști demnitari fugari și două posturi de televiziune participă la aceste atacuri de duminică seară încoace. Scopul decapitarea DNA, adică demiterea Laurei Codruța Chioveși. Aflăm de detalii de la Mihai Bucureșteanu. Întreg scandalul a pornit după ce Vlad Cosma afirma duminică seară la două posturi de televiziune că un procuror DNA Ploiești ar fi falsificat probe în dosarul fostului deputat Sebastian Ghiță. Totul înainte cu o săptămână ca instanța supremă să dea verdictul în procesul în care este anchetat și tatăl său, Mircea Cosma. Vlad Cosma a susținut că procurorul care ar fi făcut presiuni este Mircea Negulescu de la DNA Ploiești, cel care i-a anchetat pe el și pe tatăl său, supranumit Portocală, dat afară din magistratură pentru abateri disciplinare. Mai mult, Vlad Cosma a prezentat și fragmente de înregistrări din care se pare că Negulescu l-ar fi obligat să planteze probe împotriva lui Sebastian Ghiță. Reacția DNA Ploiești: nu au fost falsificate niciodată probe, spune Lucian Onea, șeful DNA Ploiești. Sunt înregistrări prezentate în mod trunchiat. Noi am solicitat să se facă verificări de către Inspecția Judiciară pentru că reputația noastră profesională este pusă în joc. Direcția Națională Anticorupție a răspuns cu câteva stenograme prin care se anunță o întreagă regie între Antena 3, RTV, Oameni Politici și omul de afaceri Sebastian Ghiță. Iată un fragment. Nu vă dați seama ce filme au făcut, ce discuții, ce îmbârligări? Au discutat cu Ciutacu, cu nu știu care, cu Vicol, cu Blaga, cu Udrea, cu Bica, care intră în direct de nu știu unde, cu Ponta, care nu știu ce vine să zică. O să fie un scandal monstru, cu Dragnea, care cere schimbarea lui Chioveși, cu înregistrări în care discută Negulescu la telefon. Ministrul Justiției se întoarce cu două zile mai devreme decât era programat din Japonia pentru a o pedepsi pe Laura Codruța Chioveși. Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut să întrerupă vizita. Drept urmare, Tudorel Toader anunță că va participa la ședința de guvern de joi. Aproape în cor, liderii PSD cer măsuri drastice în privința șefei DNA. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Ministrul Justiției efectuează în această săptămână o vizită oficială în Japonia, unde avea programată o întâlnire inclusiv cu omologul său nipon. Săptămâna trecută, Tudorel Toader a declarat pentru Europa FM că unul din scopurile vizitei este de a obține finanțare din partea guvernului Japoniei pentru construirea cartierului Justiției în București. Ministrul Justiției a fost chemat de urgență în țară de premier în contextul în care fostul deputat PSD Vlad Cosma i-a acuzat pe șeful DNA Ploiești și pe un fost procuror anticorupție din cadrul aceleiași structuri, că au încercat să inventeze probe în dosare în care erau cercetați Victor Ponta și Sebastian Ghiță. Într-o intervenție la Antena 3, ieri ministrul Toader a anunțat de la Tokyo că va face publică decizia sa în privința conducerii DNA cât de curând. N-are sens să mai așteptăm inspecția judiciară să ne spună ce. Să confirme aiena oară ceea ce în realitate știm. Am raportul privind activitatea DNA-ului întocmit și îl pot prezenta oricând. Există și varianta cealaltă, cum spuneam, prezentării în plenul Parlamentului a unui raport privind activitatea Ministerului Public, DICOT-ul DNA-ului. Ministrul Justiției Tudorel Toader, prin telefon, din Japonia, pentru Antena 3. Fostul deputat PSD Vlad Cosma, citat astăzi la DNA Ploiești pentru a da declarații în noul dosar în care este vizat, nu se prezintă la audieri pentru că nu se află în țară. Sora lui, Andreea Cosma, i-a anunțat pe procurori că Vlad Cosma e dispus să fie audiat în ziua în care va reveni în România. Din Prahova, transmite Diana Frâncu. Fostul deputat Ninel Peia, cel care a propus proiectul de lege prin care ar urma... Informația a fost confirmată de deputatul Andreea Cuzma, care a declarat că fratele ei, Vlad, nu se află în țară, dar că este dispus să dea declarații fie în ziua în care se va întoarce în România, fie prin mijloace de comunicare la distanță, prin videoconferință, dacă se poate. Vlad Cuzma era citat la DNA Ploiești pentru astăzi la ora 10. Lucian Onea, procurorul șef al DNA Ploiești, a declarat luni într-o conferință de presă că fostul deputat este citat în calitate de martor, dar a refuzat să dea detalii. Totuși, într-un comunicat de presă, DNA a precizat că în prezent se fac cercetări cu privire la infracțiuni de șantaj, după ce în spațiul public ne-au apărut o serie de înregistrări audio care surprind discuții dintre Vlad Cosma și procurorii anticorupție din Ploiești. Ascultați știrile Europa FM. Ce preocupări au parlamentarii? Astăzi la Camera Deputaților se dă votul final pentru un proiect de lege care interzice orele de educație sexuală în școli. Motivul invocat în proiect: trăim într-o țară creștină, iar lumea confundă a educa sexual cu a educa un copil să facă sex, am încheiat citatul. Inițiator a fost Ninel Peia, care nu se mai află acum în Parlament. Totuși, în legislatura trecută, proiectul s-a trecut de Senat și iată, astăzi se află în Camera Deputaților pentru votul final. Ce șanse are să treacă proiectul, ne spune Alexandra Stănescu. Fostul deputat Ninel Peia, cel care a propus proiectul de lege prin care ar urma să fie interzisă educația sexuală în școli, a fost exclus din PSD în 2016 după ce a susținut că vaccinurile i-au îmbolnăvit pe copiii din Argeș cu bacteria E. coli. Revenind însă la proiectul său privind educația sexuală în școli, numit sugestiv Inocența copilăriei, acesta a fost adoptat tacit la Senat în decembrie 2016 și prevede amenzi și pedeapsa cu închisoare de la 3 luni până la 2 ani pentru profesorii care predau educație sexuală în școli fără acordul părinților. La categoria experți, Ninel Peia a scris în expunerea de motive a proiectului de lege opiniile unei asociații din Guatemala, care își arată îngrijorarea privind campaniile de informare privind viața sexuală la clasele primare. O altă opinie expusă în proiect este cea a unui preot, care spune că, citez, de multe ori lumea confundă a educa sexual cu a-l educa să facă sex. Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății arată că România este pe primul loc în Europa la sarcini în adolescență. Anul trecut, doar în județul Vaslui, 30 de nou-născuți au fost abandonați la naștere. Proiectul lui Ninel Peia nu se bucură însă de mare susținere, a privit avize negative de la Comisiile de Specialitate din Parlament, iar guvernul condus de Dacian Cioloș a respins documentul. Totuși, în expunerea de motive este scris negru pe alb că Ministerul Educației susține în Parlament interzicerea educației sexuale în școli. Protest într-o școală din Baia Mare, părinții au refuzat să-și lase copiii la cursuri din cauza unui elev cu autism, care în ultima vreme devenise foarte violent, transmite Mica Jvab. Totul se întâmplă la școala gimnazială Avrameancu din Baia Mare. 20 de părinți care au copii în clasa 1 au decis astăzi să protesteze. Ei nu s-au prezentat cu cei mici la ore din cauza manifestărilor violente ale unui alt elev cu probleme de autism. Acest copil a fost foarte violent, lovindu-și psihoterapeutul și sperind toți copiii. Au fost zile în care acestea au răsturnat băncile din clasă sau a bruscat alți elevi care de frică s-au ascuns sub catedră. Marea majoritate a copiilor din clasă s-au ascuns sub catedră. La ora 4, când am venit la școală după acești copii, început să plângă, să tremure, spunând că ei nu mai vin la ore. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean declară că se va face ședință de consiliere cu toți părinții, determinându-i să înțeleagă că și acest copil are șanse de integrare în învățământul de masă. Din Baia Mare, Mica Jvab, Europa FM. Și revenim acum la Camera Deputaților. PNL a depus moțiunea simplă intitulată Lia Olguța Vasilescu, ministrul minciunii și al injustiției sociale. Liberalii provoacă astfel o nouă discuție despre situația salariilor și pensiilor. Opoziția susține că legea salarizării unitare nu a dus la creșterea salariilor, ci la scăderea acestora. Cu detalii, Cristian Citre. Liberalii o acuză pe Lia Olguța Vasilescu de faptul că legislația adoptată în mandatul său a făcut ca unii angajați să ajungă să fie datori la stat. De asemenea, PNL mai arată că peste 2 milioane de români au ajuns să aibă salarii scăzute în condițiile în care veniturile demnitarilor au fost majorate. PNL enumără printre actele normative care au bulversat sistemul public legea salarizării, ordonanța privind plata contribuțiilor pentru contractele part-time la nivelul salariului minim și ordonanța de trecere a contribuțiilor de la angajator la angajat. Deputații liberali mai spun că o altă minciună grosolană a mandatelor ministrului muncii este sistemul public al pensiilor. Ați mințit că vom avea o lege a pensiilor, lege prin care veniturile pensionarilor vor crește. O tot așteptăm de la 1 octombrie 2017 și suntem în februarie 2018, se precizează în moțiunea simplă. Soluțiile propuse de PNL pentru revenirea la normalitate sunt abrogarea ordonanței de urgență privind contractele part-time și a grilelor de venituri din legea salarizării. De asemenea, o altă solicitare a liberalilor este demisia din funcție a ministrului Lia Olguța Vasilescu. Supărați că unele salarii scad ca urmare a revoluției fiscale, funcționarii publici din administrația centrală anunță că vor da în judecată guvernul. Liderul Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, Sebastian Oprescu. În administrația publică centrală acționăm în mod deosebit pentru atitudinea discriminatorie a statului în ceea ce privește transferul sumelor necesare suportării contribuțiilor. În condițiile în care unii au beneficiat de creșterea de 25%, deci au și suportat din această creștere sumele aferente contribuțiilor, alții n-au beneficiat sau au beneficiat parțial de această creștere. Noi spunem că este o acțiune discriminatorie. Din cei 70.000 de funcționari din administrația centrală, 30.000 ar fi afectați și ar avea de pierdut la salariu ca urmare a revoluției fiscale, susțin sindicatele, care așteaptă să fie chemate la o discuție cu premierul Viorica Dăncilă. Ascultați știrile Europa FM. A început o perioadă relativ dificilă pentru bărbați, mersul intens la cumpărături pentru sărbătorile din 14 și 24 februarie, 1 și 8 martie. Mâine este celebrat și la noi Sfântul Valentin, ce oferă românii de la cadouri clasice la sejururi și bilete de avion. Manuela Nicolescu. Moda se schimbă în fiecare an, cei cu dare de mână fac surprize mai complexe, cum sunt vacanțe de tip city break, sejururi sau pur și simplu le cumpără iubitelor bilete de avion. Cele mai populare destinații pentru Valentine's Day alese de români în Europa sunt Praga, Amsterdam, Roma, Barcelona, Paris sau Londra, susțin specialiștii în turism. De exemplu, pentru un city break la Roma de ziua îndrăgostiților, prețurile încep de la 130 de euro de persoană. Potrivit statisticilor, de Valentine's Day se vând cu 15% mai multe flori față de orice zi normală din an. Și până la Sfântul Valentin, astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Radioului. În urmă cu 72 de ani avea loc prima emisie a postului de radio al Națiunilor Unite, dar ideea celebrării Zilei Mondiale a Radioului a venit din partea Academiei Spaniole de Radio abia în anul 2011. Alexandra Stănescu. Anunțuri importante au fost făcute de-a lungul anilor prin intermediul undelor radio, cum ar fi începutul sau sfârșitul unor războaie. On the Hawaiian Islands, in view of Prime Minister Churchill's recent... Sau discursul reginei Elisabeta. 25 years ago, my grandfather broadcast the first of these Christmas messages. Prima emisie a postului de radio al Națiunilor Unite a fost în 1946. Abia în 2011, Academia Spaniolă de Radio a avut ideea unei zile mondiale a radioului. Anul acesta, radioul și sporturile este tema propusă de UNESCO. În România, prima emisie radio a postului național a fost în 1928. Primul care a realizat o emisie și o recepție de unde radio a fost fizicianul german Heinrich Hertz în 1887. 9 ani mai târziu, Marconi a oferit lumii primul sistem practic de emisie și recepție bazat pe unde electromagnetice. În 1907, fizicianul Nikola Tesla a recepționat prima dată un semnal radio din Canada și anume semnul X din codul Morse. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, echipa de Fed Cup a României va întâlni Elveția în play-off-ul pentru accederea în grupa mondială 1. Meciurile se vor disputa în România la 21 și 22 aprilie. Elveția vine din primul eșalon al Cupei Federațiilor și a ajuns la baraj după ce a fost învinsă de Cehia cu 3-1. Cele mai importante jucătoare elvețiene sunt Timea Bacinski, numărul 42 WTA și Belinda Bencic, locul 73 mondial. România va fi reprezentată cel mai probabil de Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cârstea și Monica Niculescu. Amintim, tricolor au șansa să ajungă din nou în elita Cupei Federațiilor după ce au trecut în grupa mondială 2 de echipa Canadei, tot cu 3-1. Monica Niculescu tocmai a obținut una dintre cele mai importante victorii ale carierei, venită din calificările turneului premier de la Doha. Românca aflată pe locul 92 mondial a învins-o în runda inaugurală pe Maria Sharapova. Mai mult, Niculescu a revenit după ce a pierdut primul set 4-6. Ea s-a impus apoi cu 6-4, 6-3 și spune că nu doar a citit foarte bine jocul rusoaicei, a și incomodat-o cu stilul său mai puțin obișnuit. Și site-ul WTA scrie că Monica Niculescu s-a folosit foarte bine de slice-ul ei, care sfidează imaginația, și a reușit lovituri incredibile în fața Sharapovei. Tot ieri, Mihaela Buzărnescu a eliminat-o în primul tur pe Lesia Țurenco 7-5, 6-4. Astăzi vor debuta în Qatar Irina Begu și Sorana Cârstea. Begu o va întâlni pe Samantha Stosur, iar Cârstea pe Maria Sakkari. Dinamo a urcat pe un loc de play-off cu două etape rămase de disputat din sezonul regulat. Albroșii s-au impus cu 4-3 în deplasare la Concordia Chiajna în închiderea etapei a 24-a și au profitat astfel de înfrângerea 0-1 suferită de FC Botoșani la Iași. Dinamo a urcat pe poziția a 6-a, ultima ce asigură accederea în play-off, cu două puncte avans față de cele două echipe din Moldova aflate acum la egalitate. Pentru Dinamo urmează derbiul cu FCSB duminică de la 20:45 pe Arena Națională. Cu Banca Transilvania Cluj și CSM CSU Oradea vor juca finala Cupei României la basket masculin. Ambele echipe au avut meciuri strânse în penultimul act al turneului desfășurat în Șepși Arena din Sfântul Gheorghe. UBT, deținătoarea trofeului, s-a impus la o singură posesie în fața lui BC Timișoara 77-75, în timp ce Oradea a învins-o pe Steaua CSM Exim Bank cu 71-65. Finala este programată diseară la ora 19. Mâine, Arena din Sfântul Gheorghe va găzdui de la aceeași oră All-Star Game-ul basketului masculin românesc dintre selecționa Nordului și Sudului. 13 și 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Iorgu, vă ascultăm de două zile și pe tine și pe toți cei care dau știri și încercăm să înțelegem despre ceea ce este acest scandal din jurul DNA, DNA Ploiești, în care familia Cosma acuză această instituție că ar fi fabricat probe. Aceasta este dezbaterea de azi. Vă întreb pe dumneavoastră ce ați înțeles și ce credeți că s-a întâmplat în realitate. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Lume, lume. E din nou dimineață. Deșteptarea e momentul. Fără panică, fără stres. Vă trimitem la drum cum vă place mai mult. Care cu o vorbă bună, care cu o știre proaspătă, care cu o poveste, cu muzica potrivită, cu un concurs. Vedeți, nu fi iarna ca vara, dar diminețile nu ne iau prin surprindere. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la ora 7 la Europa FM. De ziua îndrăgostiților, vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și alege cadourile dorite. Ai placă de îndreptat părul Babyliss Sublim Touch cu un veliș ceramic, 5 trepte de temperatură și tehnologie Wet & Dry la numai 107,9 lei. Acum și în rate fixe fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. Două aplicații pe zi, acțiune până la 12.